sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 listopada. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki o 14.00. W niemieckim Kligenthal Piotr Żyła, 14. zwyciężył Czech Roman Kołdelka. Przed drugą turą głosowania prezydent Warszawy dostaje wsparcie. Haniu, trzymam za ciebie kciuki. Zawsze będę z tobą, zwyciężaj. Hanie Gronkiewicz-Walc kibicuje premier Ewa Kopacz. Dalej problem z prądem na Podlasiu. Energii nie ma około 6 tysięcy domów. Roman Kołdelka wygrywa pierwszy sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W niemieckim Kligenthal Czech zwyciężył po skoku na 139,5 metra w drugiej serii. Drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Niemiec Andreas Wellinger. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 14 miejsce. Maciej Kot zakończył konkurs na 29 pozycji. Po pierwszej serii odpadli Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Stefan Hula i Bartłomiej Kłusek. Kamil Stoch nie startował z powodu kontuzji. Platforma Obywatelska na ostatniej prostej przed dogrywką w drugiej turze wyborów samorządowych. W Warszawie trwa konwencja partii i pojawiła się na niej mimo choroby szefowa rządu. Ewa Kopacz życzyła powodzenia kandydatce PO na prezydenta Warszawy, Hannie Gronkiewicz-Walc. Mimo tej niedyspozycji głosowej jestem tu, bo uważam, że moja obecność jest o tyle ważna, nie tylko dla Warszawy, dla warszawiaków, ale również dla pani prezydent, dla Hanny Gronkiewicz-Walc, którą wspieram osobiście, ale wspierają cała Platforma. Haniu, trzymam za ciebie kciuki. Zawsze będę z tobą. Zwyciężaj. Za tydzień w walce o fotel prezydenta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc zmierzy się z Jackiem Sasinem. W pierwszej turze wyborów obecna prezydent stolicy dostała ponad 47% głosów, a kandydat PiSu ponad 27%. Już drugą dobę bez prądu jest 6 tysięcy domów na Podlasiu. To skutek ogromnej awarii po padach mokrego i ciężkiego śniegu w nocy z piątku na sobotę. Jak informuje Trójkę Iwona Stanisławek z PGE Dystrybucja, na energię ciągle czekają mieszkańcy z miejsca w okolicach Białegostoku. Tam przeważnie w miejscowościach Nowy Dwór, Krynki, Sokółka, Grudek. Jak długo to może potrwać? Dziś postaramy się przywrócić dostawy energii elektrycznej. Powód to głównie trudno dostępny leśny teren. Mieliśmy awarię na terenie Puszczy Kneszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gałęzie, konary drzew, które położyły się na linii, na tym trudno dostępnym terenie, wymagają tego, że nie zawsze wszędzie możemy dojechać. Musimy ten obszar po prostu obejść. Wczoraj bez prądu na Podlasiu było około 40 tysięcy domów. Konwoje humanitarne z Rosji przewożą na Ukrainę broń, alarmuje Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony i jako dowód prezentuje film. To nagranie widział nasz ukraiński korespondent Piotr Pogorzelski. Wołodymyr Polowy z Rady Bezpieczeństwa przedstawił nagranie, na którym widać kolumnę przejeżdżającą przez Donieck, w skład której wchodziła biała ciężarówka podobna do tych, które jeżdżą w rosyjskich tak zwanych konwojach humanitarnych. Na wideo widać, jak za białym kamazem jadą dwie ciężarówki z działami artyleryjskimi. Jest jasne, że w pierwszym samochodzie z tak zwanego konwoju humanitarnego raczej nie ma czekolady.

O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźmiński. Zapraszam do 15. Sypnęło premierami filmowymi od piątku w naszych kinach aż 13 nowych filmów. Kto zdąży je wszystkie zobaczyć, oczywiście trzeba wybierać. Na szczęście jest w czym. Myślę, żebym miał tak w pierwszej kolejności powiedzieć, jaki film polecam najbardziej, to byłby to zdecydowanie Wolny Strzelec ze znakomitą kreacją Jake'a Gyllenhaala. No ale nie tylko ten film, także wiele innych, przy niektórych dzisiaj na pewno się zatrzymamy. Moim gościem m.in. będzie autor filmu Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu, Bartosz Paduch. Wspomnimy też o trzeciej już i nie ostatniej części Igrzysk Śmierci, Kosogłos część pierwsza, nawet tytuł zdradza już, że będzie i druga w tej trzeciej części. No i też na pewno zauważymy dokument o Czesławie Niemenie, Sen o Warszawie, chociaż o tym filmie już teraz to powiem więcej w Klubie Trójki w czwartek po 21. A już za chwilę moimi gośćmi będą dwie panie. Joanna Sawicka powie o kolejnej premierze tego tygodnia, filmie Szalona Miłość, a razem z tą pełnometrażową fabułą będzie można zobaczyć króciutką animację Ewy Sobczak, Mizantropia. Autorka też za chwilę będzie z nami. Zakończył się już festiwal Camera Image i bardzo mnie cieszy, że wśród laureatów tego festiwalu znalazł się Krzysztof Skonieczny i jego film Hardcore Disco. Mam nadzieję, że gdzieś w tej podróży między Bydgoszczą a Warszawą Krzysztofa dzisiaj choćby telefonicznie spotkamy, również trójkowo filmowo przynajmniej spróbujemy. To nieco później. No a Marta Szwakop zaprosi nas na ostatnie już projekcje przeglądu Kuchnia Food Film Fest jeszcze dzisiaj do wieczora w pięciu miastach Polski. Muzycznie sięgnijmy raz jeszcze z przyjemnością po płytę z piosenkami wybranymi przez Tomasza Raczka. Sztuka słuchania filmów, przeboje, to rzeczywiście swego czasu wielki przebój, utwór czwarty z tej płyty, Cher z filmu Syreny. Oh, no, that's just his arms if you want. Trójka filmowa do 15. Witam pierwszych gości. Dzień dobry. Jest z nami Joanna Sawicka. Dzień dobry. Jest z nami Ewa Sobczak. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Dzień dobry. No ale najpierw oddam głos Joannie. Trochę się pospieszyłem. Już mnie tutaj poprawiłaś, że film Ewy, Mizantropia, o którym za moment porozmawiamy, ta krótka animacja pojawi się nieco później w kinach. Jeszcze jej nie ma, tak? Tak, tak, tak. Ten film pojawi się z dziewczynką Scottem 5 grudnia. Szalona miłość wchodzi bez żadnej krótkiej formy. Dobrze, to zacznijmy od Szalonej miłości, bo ten film już w naszych kinach. Są wśród tych 13 premier tego tygodnia no takie głośne tytuły, o których nawet nie trzeba specjalnie mówić, bo myślę, że na przykład na Igrzyska Śmierci wiele osób czekało i na pewno już się niektórzy zdążyli wybrać. Ja również chętnie się wybiorę. Jeszcze się nie wybrałaś, ja już widziałem film. No właśnie, może być lekki zawód, może przez to, że tym razem ta ostatnia książka Susan Collins została podzielona na dwie części i teraz mamy pierwszą część filmu tej trzeciej części za rok następna i to pewnie będzie wielki, spektakularny finał. Przez chwilę jeszcze dzisiaj o Kosogłosie porozmawiamy, ale nie o tym teraz. Właśnie, są też filmy artystyczne, filmy raczej skierowane do kin studyjnych, które nie mają wielkiej reklamy, nie mają wielkiego rozgłosu, a mimo to są warte zobaczenia i nie mamy wątpliwości, że takim filmem jest Szalona miłość. Może zacznijmy od osoby autorki tego filmu, tak, która no, niestety nie jest obecna dzisiaj z nami. Niestety nie jest. Jessica Hausner to jest reżyserka tegoż filmu, znana polskim widzom właśnie z filmu Lourdes. Kilka lat temu był w polskich kinach, a teraz... Dosyć głośny film. Teraz no, reżyserka właściwie nad tym pomysłem, który ziściła właśnie w Szalonej miłości, pracowała już wiele lat, bo jeszcze przed powstaniem filmu Lourdes już miała pomysł dotyczący podwójnego samobójstwa i pracowała nad tym, szukając jakiegoś kontekstu, próbując jakoś nadać jednak głębszy sens temu pomysłowi. W międzyczasie, temu tematowi stąd tak. Jej zainteresowanie epoką romantyzmu i konkretnymi osobami, które w tej epoce właśnie żyły? Tak, tak, tak trafiło właśnie na historię Heinricha von Kleista, poety, dramaturga epoki romantyzmu i Henriette Vogel, bo to była partnerka właśnie tego poety i wspólnie oni razem popełnili samobójstwo i wtedy jakby poznając, wczytując się w tekst Kleista... Ponieważ wiele osób zna tę historię, tutaj nie zdradzamy niczego specjalnego, dokładnie, dotyczącego samego filmu, prawda? Tak, to nie jest najważniejsze w zasadzie. Finał, to nie jest finał filmu, to jest w zasadzie od początku poznajemy właśnie poetę, nazywa się właśnie też Heinrich, który po prostu spędza czas w Berlinie, próbuje pisać swoje teksty, które no nie są zbyt dobrze przyjmowane przez jego współczesnych i szuka partnerki do wspólnej śmierci. I to jest tak, pewna taka groteskowość, która pojawia się w tym filmie, no bo obserwujemy, widzimy sceny, które po prostu na jakichś właśnie przyjęciach, spotkaniach ten młody poeta podchodzi do różnych kobiet. Pierwszą jego propozycją jest jego właśnie kuzynka, w której jest zakochany. No i pyta się jej wprost, czy popełnisz ze mną samobójstwo? Jest to na tyle groteskowa sytuacja i wręcz absurdalna. Znaczy, patrząc na to z dzisiejszych czasów, ale tak, pewnie w epoce romantyzmu to akurat był temat dominujący albo często pojawiający się w rozważaniach, szczególnie artystów. Tak, natomiast mimo wszystko budzi on trochę zmieszanie i zdziwienie mu obecnych. Natomiast Heinrich nie poddaje się i szuka dalej. No i tak trafia właśnie na Henriette Vogel. Kobietę, no myślę, bardzo ciekawą i też ciekawie pokazaną przez Hausner. No bo z jednej strony to jest taka typowa przedstawicielka stanu mieszczańskiego, żona, matka, która bardzo mocno tkwi w konwenansach i w takim... wręcz gorsecie roli społecznej, w jakiej żyje. No i oczywiście na początku trudno jej przyjąć taką dość szaloną jednak propozycję ze strony Heinricha. Dopiero pewne wydarzenia z jej życia prywatnego zmieniają trochę jej spojrzenie, no i faktycznie daje się mu trochę w pewnym sensie uwieść. Aczkolwiek mam trochę takie poczucie, oglądając ten film, że tak jak propozycje głównego bohatera nie wynikają tak naprawdę z szalonej miłości, tylko z jego jakiejś takiej egocentrycznej, może nawet egoistycznej potrzeby zaistnienia w świadomości właśnie współczesnych, w związku z tym, że jego twórczość niespecjalnie cieszy się popularnością, to, że Henrietta jakoś trochę w pewnym sensie oszukuje się, chcąc wierzyć, że to jednak gdzieś wynika z jakiejś takiej głębszej idei, że to jest z jednak coś... potrzeby. Tak, tak. Mhm. Co powiedziałbyś o największych walorach filmów? Czy mamy traktować Szaloną miłość jako rodzaj kostiumowej komedii romantycznej? No zdecydowanie jest to bardzo przewrotna komedia romantyczna. Gdzieś bym postawiła cudzysłów faktycznie przy tym zwrocie. Niektórzy twierdzą, że jest to antykomedia romantyczna, no bo faktycznie romantyzm jakby związany jest z epoką, w której dzieje się akcja. Mówimy komedia, mimo że temat dotyczy tej planowanej śmierci. Tak, tak, ponieważ reżyserka opowiada o czasach romantyzmu, pokazując je bardzo krzywym zwierciadle. Jest to w zasadzie takie trochę złośliwy, więc wręcz obraz epoki romantyzmu. Czyli z dystansu. Z dużego dystansu. Zresztą język, którym posługują się bohaterowie, też bardzo nawiązują do epoki, do twórczości Kleista. I no, dość specyficznym językiem, takim wręcz teraz powiedzielibyśmy teatralnym, posługują się właśnie bohaterowie. I jakby sposób ich poruszania się wręcz na ekranie, który obserwujemy, taki w zwolnionym tempie, jest, też pokazuje właśnie takie trochę przerysowanie tej epoki i tych właśnie, tych konwenansów znowu, tych ról społecznych, o których tak Hausner stara się dużo powiedzieć też w tym filmie. No dobrze, to teraz Joanno, może przedstawmy naszego kolejnego gościa. Jest z nami Ewa Sobczak, autorka filmu Mizantropia. Za chwilę powiemy też nieco więcej o tej pełnometrażowej premierze, która w naszych kinach łączy się właśnie z Mizantropią, ale Ewo, przedstaw się nieco lepiej słuchaczom Trójki. Skąd u ciebie zainteresowanie animacją, jak to się zaczęło i na jakim jesteś etapie realizacji tej swojej drogi twórczej w tej chwili? Mizantropia jest moim debiutem, ale animacją interesowałam się dłuższy czas, ponieważ studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, tylko że projektowanie ceramiki. I w swoich pracach starałam się łączyć, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, animację i ceramikę. Tak, a wiem. Jak można łączyć animację i ceramikę? Na przykład za pomocą project mappingu. W sensie... Musisz nam to chyba dokładniej wyjaśnić. Wyświetlając animację zaprojektowaną, złóżmy, na płaskorzeźbie. Aha. Więc powstawała ale praca to jest tego... efekt nietrwały. No tyle, ile włączony jest wyświetlacz, no tak. No właśnie, czyli to jest raczej, powiedzmy, forma typowa dla happeningu. Tak, zdecydowanie tak. Można tak to określić. No natomiast no, nie były to w żaden sposób fabularne rzeczy, tak, więc po przeprowadzce do Warszawy zdecydowałam się... A co cię skłoniło, żeby się przenieść tutaj, bo twoje zainteresowania wykraczają poza animację, z tego co wiem? No tak, tak, zdecydowanie. Znaczy, przeprowadziłam się tutaj ze względu na to, że chciałam rozpocząć studia kolejne, tylko tym razem na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, właśnie związane z nowymi mediami, dlatego że przez cały czas właściwie edukacji interesowała mnie grafika komputerowa i właśnie nowe media i multimedia. W związku z tym postanowiłam to kontynuować. No i tak jakoś... wyszło. No i Mizantropia to jest właściwie bardzo, bardzo króciutki film. Zawsze pytam autorów animacji, jak długo ich filmy powstają, bo zwykle powstają dosyć długo. Ile czasu trwa Mizantropia? Mizantropia trwa minutę. Ty jesteś w stanie to w sekundach policzyć. Minuta 20. Tak, no właśnie, dlaczego Mizantropia? Skąd ten pomysł? Pomysł się wziął właściwie... Czy to jakiś twój problem z ludźmi? Nie. Nie, to czy to pomysł wziął się z prozaicznej kwestii właściwie, dlatego że wiadomo, każdy z nas pracuje w jakimś miejscu, tak, więc to też powiedzmy w pewnym sensie się może wiązać z jakimiś frustracjami i akurat w tamtym momencie jakby zdarzyłam się po raz pierwszy w ogóle z rynkiem pracy w Warszawie. No właśnie, bo w filmie widzimy już Warszawę. Tak, tak. I to była właściwie taka refleksja trochę właśnie po przeprowadzce z Wrocławia, zakończeniu studiów, rozpoczęciu nowego etapu w życiu, gdzie powiedzmy taka frustracja trochę się budowała. No i chyba mogę to streścić właściwie takim, że wydawało mi się, że to jest rzecz, którą chyba każdy przeżywa w pewnym momencie w swoim życiu, więc postanowiłam to po prostu przelać w krótką formę filmową, jako fraszkę. No właśnie, i powstała taka właśnie fraszka w tak krótkiej formie filmowej. Mm-hmm. Najważniejszy jest jednak chyba jakiś symbol, jakiś czytelny przekaz. I ta idea, prawda? No bo tu nie jesteś w stanie opowiedzieć dłuższej, konkretnej historii. Nie ma na to czasu. Tak, dokładnie, dokładnie. Co było najważniejsze dla ciebie tutaj? To czy najważniejsze właśnie było, jakby film rozpoczyna się tym, że bohaterka wstaje, powiedzmy, do pracy, tak? I szykuje się do niej w pewnym momencie. Jakby postanawia drogą wyobraźni. Czyli twoje doświadczenia życiowe. Tak, ujść, jakby pozwolić swojej frustracji, że tak powiem, wyładować. Tak, wyładować. I wejść w to wielkie miasto. Dokładnie, wejść w to wielkie miasto, dokładnie. Skąd w takim razie pomysł firmy dystrybucyjnej Spektator, by ten właśnie króciutki film animowany połączyć z kolejną waszą pełnometrażową premierą? No my szukamy cały czas krótkich form, które możemy łączyć z pełnometrażowymi filmami, żeby można było te małe dzieła sztuki pokazywać szerszej publiczności. Tutaj właśnie trafiliśmy na festiwal filmów Opla, filmów krótkometrażowych. Zostaliśmy partnerem tego festiwalu i jak jednak naszą stroną, naszą nagrodą było to, że mogliśmy wybrać sobie dwie animacje, takie, które, właśnie fraszki, dwie fraszki, które nam się najbardziej spodobają, no i wprowadzić je do szerszej dystrybucji. Tak bardzo nam się spodobała właśnie Mizantropia, która gdzieś też no jest bardzo zabawną, przewrotną troszkę też animacją. Trwa faktycznie chwilkę, więc... Trwa chwilkę, ale nie powiedziałaś, bo jak długo tworzyłaś? A właśnie. Około 3 miesięcy. No właśnie, czyli ta minuta 20 na ekranie to jest 3 miesiące pracy. Tak. Też zresztą powstała na podstawie twojego komiksu, więc tak, już pomysł gdzieś tam ewoluował. Ja oczywiście popieram bardzo ten pomysł, bo przecież nie pierwszy raz już od jakiegoś czasu łączycie premiery filmów fabularnych właśnie z krótkimi formami filmowymi, przede wszystkim animacjami. To bardzo, bardzo ciekawy pomysł, bo nieczęsto w kinie na dużym ekranie możemy takie rzeczy zobaczyć. Czy to ma powiązanie też takie merytoryczne, treściowe z filmem, tym dużym filmem? Nie, jedynym właściwie połączeniem można powiedzieć, że tak jak tutaj bohaterka w Mizantropii troszkę no, zaczyna wyobrażać sobie pewną sytuację, chcąc to swoje frustracje jakoś upłynnić i wypuścić i pomóc sobie tym samym wstać jednak rano i iść do pracy. I jest ten świat wyobrażony bohaterki. To jest ten jedyny łącznik w zasadzie z bohaterką filmu Dziewczynka z kotem, bo bohaterka, która ma 9 lat, również sporo jednak czasu poświęca wyobrażeniom i fantazjom i ten świat, który widzimy jej oczami, jest troszkę też odrealniony. No to jak mam okazję, zapytam autorkę Mizantropii, czy, no bo pewnie już widziałaś Dziewczynkę z kotem, czy podoba... Nie, nie widziałaś. Aha, czyli to jest przed tobą też, tak jak przed nami, ta premiera w tym zestawieniu, bo to być może wtedy obu filmom nadaje jakiegoś... tworzy jakiś nowy kontekst dla odbioru obu filmów, ale jeszcze przed tobą. Nie, nie, nie. To czy jeszcze 5 grudnia zamierzam się... Znaczy 4 grudnia właściwie konkretnie na pokazie patronackim będę miała okazję zobaczyć. No dobrze, to zapowiedzmy tę premierę 5 grudnia. Tak. Mizantropia, krótka animacja i później Dziewczynka z kotem. Tak jest. Czego mamy się spodziewać? No to jest niezwykły film. Ja jestem wielką fanką tego filmu z wielu powodów. Z jednej strony znakomita obsada, bo zobaczymy Charlotte Gainsbourg między innymi, która no jak zwykle zresztą świetnie tutaj gra, wciela się w rolę matki. Zobaczymy głównie jednak też włoskich aktorów. Gabriel Garco, co prawda aktor w Polsce raczej mało znany, natomiast gwiazda wielka telewizji włoskiej. Wciela się z kolei w rolę ojca, takiego aktora troszkę jeszcze niespełnionego, ale aspirującego, marzącego wielkiej roli w filmie artystycznym. Ale najważniejsza jest chyba jednak i też świetna tytułowa dziewczynka. Ale świetna jest dokładnie aktorka, która młoda dziewczynka Giulia Salerno, która wciela się w rolę Arii, dziewięciolatki, której rodzice no, w dość taki spektakularny sposób rozstają się. I ona no, gdzieś pozostaje trochę pomiędzy tymi dwoma domami, pomiędzy domem ojca i pomiędzy nim, a pomiędzy matką. Absolutnie zostawiona, odrzucona i opuszczona. A ponieważ, tak jak wspomniałam, myślę, że ten film jest pokazany właśnie jej oczami, to mimo tego bardzo trudnego tematu i takiego no, przykrego niesamowicie, który też myślę, że świetnie jest tutaj uchwycony, to ten świat jest taki kolorowy, jest pełen pastelowych kolorów. Rzecz dzieje się zresztą, warto powiedzieć, w latach 80., więc stroje są tutaj też niesamowicie ważne. I tych kolorów jest w tym filmie mnóstwo i mam wrażenie, że też jest ta forma jest właśnie dzięki może temu spojrzeniu dziecka jest taka lżejsza. To nie jest ciężki film, który nas jakoś mocno przygnębia, chociaż to poczucie osamotnienia i odrzucenia mam wrażenie, że przez cały czas nam towarzyszy w zasadzie do końca. Chociaż też pozytywny jakby stroną, może to też tak daje taką pozytywny odbiór tego filmu, że ta dziewczynka jest niesamowicie silna i ona trochę podąża swoją drogą i mimo tych przeciwności i tych trudnych sytuacji takich, z którymi nie jeden dorosły nie mógłby sobie poradzić, ona jakoś próbuje po swojemu i faktycznie taką swoją drogę stara się wybierać, trochę no uciekając w ten świat jednak też fantazji. Zapraszamy to już 5 grudnia. Miejmy nadzieję, że dziewczynka z kotem nie będzie miała aż takiej konkurencji w kinach, jak w tym momencie ma Szalona miłość. Na początku grudnia troszeczkę mniej tych premier kinowych, no bo też nie można przesadzić przecież. No ale podobno od przybytku głowa nie boli. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie filmowo. Była z nami Ewa Sobczak, autorka filmu Mizantropia oraz Joanna Sawicka z firmy dystrybucyjnej Spektator. Zapraszamy tymczasem na Szaloną miłość. Tak jest. A to już muzyczna zapowiedź kolejnej premiery tego tygodnia. Dokument Krzysztofa Makowskiego Sen o Warszawie, oczywiście poświęcony Czesławowi Niemanowi. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedy zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny. Warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał przywita pięknie nas warszawski dzień. Czesław Niemen w Trójkofilmowo, a Sen o Warszawie to również tytuł nowego filmu, który właśnie w ten weekend pojawił się już w naszych kinach. Film Krzysztofa Magowskiego, między innymi z autorem tego pełnometrażowego dokumentu, spotkam się w czwartek po 21 w Klubie Trójki. A teraz mam nadzieję, że się usłyszymy, zgodnie z tym, co zapowiadałem, gdzieś w drodze z Bydgoszczy do Warszawy z Krzysztofem Skoniecznym. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Gdzieś w drodze, tak? Jesteś? Stacja benzynowa, nie będę reklamował marki. No. I nie polecam Mintaja też na tej stacji. Dobrze, że się na chwilę zatrzymałeś, to mam nadzieję, że będziemy się słyszeć bez żadnych problemów, a wracasz oczywiście z festiwalu Camer Image i wracasz z nagrodą. Tak, wczoraj dostaliśmy nagrodę wraz z operatorem Kasprem Fertaczem za najlepszy film w konkursie polskim. Bardzo się z tego cieszymy. Wiem, że pod tytuł festiwalu to festiwal autorów zdjęć filmowych, czy też operatorów. Dla mnie ten festiwal jest przede wszystkim świętem obrazu, a dla nas, co może bardzo banalnie zabrzmieć, to może jak truizm, ale obraz jest priorytetowy i kluczowy i ta narracja wizualna, czy też opowiadanie obrazem nagrodzone na tym festiwalu naprawdę nas cieszy. No właśnie, tu trzeba podkreślić, że to jest przede wszystkim nagroda dla autora zdjęć, więc jeszcze jedna nagroda dla współtwórcy filmu Hardcore Disco, dla Kacpra Fertacza, bo na festiwalu Camer Image, tak jak powiedziałeś właśnie, zwraca się uwagę przede wszystkim na tę stronę wizualną, na zdjęcia, no ale to chyba również was wszystkich, twój Krzysztofie, także sukces świętowany wielki, bo to główna nagroda właśnie w konkursie filmów polskich. Tak, dostaliśmy dwie statuetki, jedną dla autora zdjęć, jedną dla reżysera, ale myślę, że ten duet tutaj, wsparty na skrzydłach całej naszej załogi, która ten film współtworzyła, w takim kształcie mógł pofrunąć dzięki zaangażowaniu nas wszystkich w ten obraz. Tutaj oczywiście pod batutą Kacpra, natomiast zawsze nam zależało na tym, żeby jak najbardziej pewne rzeczy cyzelować i ten production design od samego początku sobie ustalić, czy też w kostiumach, czy w scenografii, w charakteryzacji, czy w doborze lokacji i tak dalej. Więc tak jak powiedziałem, no, na tym święcie obrazu bardzo nas to cieszy. Oczywiście Hardcore Disco miała już jakiś czas temu, nawet spory czas temu, swoją kinową premierę. Wiele osób film widziało, ale co się dzisiaj z filmem dzieje? Czy on wciąż podróżuje po świecie? No bo Camer Image to jest festiwal międzynarodowy i także oglądany przez jurorów i gości zagranicznych. Znaczy na tym festiwalu są filmy polskie oglądane przez gości zagranicznych. Czy ciągle ta podróż twoja reżyserska filmowa z Hardcore Disco trwa? Tak, trwa. Jest to oczywiście bardzo przyjemne, ale też ma oznaki pierwsze odcinania kuponów, co mnie nigdy nie interesowało. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, podróżujemy z filmem dużo i gęsto. Wymieniamy się zazwyczaj z Marcinem Kowalczykiem, gdzie tylko możemy pojechać. Marcin był na przykład niedawno w Petersburgu, gdzie jury pod przewodnictwem Abela Ferrari przyznało mu wyróżnienie za najlepszą rolę męską. Dostaliśmy nagrodę publiczności w czeskiej Pradze. Teraz planujemy wydawnictwo DVD, które ukaże się na początku grudnia, a jeszcze z innych ciekawostek to są pierwsze zainteresowania z zagranicy tym filmem i emisja jego w telewizji z Korei Południowej i ze Słowenii. To ciekawe. No, bardzo interesujące rzeczywiście zestawienie. Już wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo ja niedawno właśnie otrzymałem taką roboczą wersję płyty z muzyką z filmu Hardcore Disco i tak bardzo mi się podoba, że nie mogę już się doczekać tej właśnie premiery, bo to będzie takie podwójne wydawnictwo. Hardcore Disco na DVD i płyta z muzyką, tak? Tak. W gorącej wodzie kąpany właśnie uprzedziłem twoje pytanie. Rzeczywiście wydajemy to w Digipaku. Film wraz z dodatkami oraz soundtrackiem. Udało nam się wszystkie utwory na ten soundtrack pozyskać. Są też niespodzianki w postaci bonusu i tych teledysków, które film promowały. Zachęcam do zajrzenia, żeby dowiedzieć się i przypomnieć sobie, które to, a także sound design stworzony przez Barteza Płutkiewicza i takie miniatury dźwiękowe, skity autorstwa Barteza Płutkiewicza też na tym soundtracku się znajdą, więc wydawnictwo jest dość obszerne. To powiedz jeszcze wyraźnie, kiedy premiera, kiedy będę mógł zaprezentować muzykę z płyty w Trójkowo filmowo? Oficjalna premiera 8 grudnia w całej Polsce. To wydawnictwo powinno się ukazać. Weekend poprzedzający pewnie w większych salonach muzycznych. To jeszcze korzystając z okazji, gratulując nagrody w konkursie filmów polskich, chciałbym poprosić cię o komentarz dotyczący konkursu głównego, bo tak się składa, że tutaj akurat te główne nagrody zdobyły filmy, które od niedawna, albo nawet całkiem od niedawna możemy zobaczyć w Polsce. Złota Żaba dla autora zdjęć w filmie Lewiatan Andrzeja Zwiagincewa dla Michała Krichmana. Srebrna Żaba to akurat dla filmu Omar, który miał premierę jakiś czas temu w Polsce. I wreszcie brązowa dla Mamy. André Turpin jest autorem zdjęcia filmu, oczywiście Xaviera Dolana. Jak przyjąłeś ten werdykt konkursu głównego? Niestety na festiwalu prawie mnie nie było, bo przyjechałem tylko na galę zakończenia przez różne względy, które miałem w Warszawie, o której śpiewał przed chwilą Czesław Niemen. Natomiast film Lewiatan widziałem na Nowych Horyzontach i bardzo jestem, podoba mi się scenariusz tego filmu, który został zresztą nagrodzony w Cannes, i zdjęcia, za które został nagrodzony Złotą Żabą. Natomiast widziałem również Momi. I tutaj, nie kręcąc za zbytnio nosem, przyznam się, że nie jestem fanem tego filmu. O wiele bardziej podoba mi się Tom na farmie. Mm-hmm. Jego wcześniejszy film. No, patrz, ja bym się nawet z tobą zgodził. No, ale Mami czy Mama po prostu Xaviera Dolana to też niedawna premiera. No i tylko Brązowa Żaba, Lewiatan, to jest ta główna nagroda festiwalu Camera Image w konkursie. Tak, w ogóle porozumiałem się z tym operatorem, który Hardcore Disco nie widział, ale bardzo chciał zobaczyć, więc do niego płytka Digipak z soundtrackiem też będzie za chwilę do Rosji wysyłana. No to świetnie, że takie porozumienie między twórcami z różnych krajów powstaje. Dziękuję ci bardzo za to krótkie telefoniczne spotkanie w Trójkowo filmowo. Gratuluję raz jeszcze nagrody w konkursie filmów polskich. Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję Trójce za życzliwość. Był z nami Krzysztof z Koniecznej, Szerokiej Drogi do Warszawy. Wśród premier ostatniego tygodnia mamy aż 4 pełnometrażowe filmy dokumentalne. Kolejna propozycja z Polski to film, który do tej pory znała publiczność Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Film z suspensem może naprawdę zaskoczyć, bo nie spodziewamy się w takiej, wydawałoby się, dosyć prostej historii takich zwrotów akcji. Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu, to opowieść o gdańskiej formacji artystycznej, właśnie nazwanej Totart, ale też o śledztwie w poszukiwaniu zaginionego lidera tej formacji, Zbigniewa Sajnuga. Więcej o filmie już za chwilę, jego reżyser Bartosz Paduch. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Kiedy i w jakich okolicznościach powstał pomysł filmu? O, to już było bardzo dawno temu. 2011 rok, to było 25-lecie Totartu. To już byliśmy w pierwszy dzień zdjęciowy Uciekający, odbyliśmy. To była taka impreza wspominkowo, powiedziałbym, rocznicowa. Właściwie pół roku wcześniej, może nawet jeszcze rok wcześniej, pierwszy pomysł rzucony przez mojego producenta, Dariusza Dikti. Darek Dikti, producent z Gdyni, też lokalnie działamy. Ja jestem z Gdańska, Totart powstał w Gdańsku, promieniował na Europę i świat i na kosmos z Gdańska. No właśnie, a kiedy ty pierwszy raz usłyszałeś albo zetknąłeś się z Totartem, bo to dosyć już odległe czasy, przynajmniej początków tej formacji artystycznej. W Gdańsku te ślady są gdzieś tam do dzisiaj. Niektóre stare plakaty, wlepki jeszcze z lat 90. przetrwały w niektórych miejscach. Kiedyś było ich więcej, ja je pamiętam. Właściwie od gówniarza gdzieś tam pamiętam jakieś przewijające się hasła, plakaty właśnie. Klub C14, Klub Inicjatyw Społecznych założonych przez Fundację Totart, bo nasi bohaterowie dorobili się nawet takiej, tak brzydko powiem oczywiście, dorobili się, ale fundacji, pierwszej fundacji w ogóle w Polsce po 89 roku. Mało kto wie, że oni napisali pierwszy statut takiej organizacji pozarządowej. To były takie czasy, gdzie się to wszystko wykluwało. Świat, w którym żyjemy dzisiaj, tak bym to trochę nazwał, do takiej ery początkowej, że wszystkie te formy, które dzisiaj znamy, prawda, początek reklamy, początek fundacji, telewizja się zupełnie zmieniła w sensie wizualnym na przykład. Potem niestety ten przeciąg był za mały, no, że oni wskoczyli, ale ten sam przeciąg nie zdołał jednak wywietrzyć do końca atmosfery, no i gdzieś tam chyba ich potem też przez szparę w drzwiach wywiało. No właśnie, to jest taka historia, trochę też ta historia nasza wielka w tle jest, to znaczy przełom społeczno-polityczny w Polsce, w ogóle na tle gdzieś tam pewnie szerszym, ale z punktu widzenia ludzi takich normalnych jak my, ja czy ty, zjadaczy kartofli i cebuli, jak mówi Tymon Tymański. Wspomniałeś o Zbigniewie Sajnugu, to był rzeczywiście lider grupy i on w pewnym sensie trochę wyrasta na najważniejszego bohatera twojego filmu, ale są też inni, którzy w przeciwieństwie do Zbigniewa Sajnuga wciąż istnieją gdzieś w tej przestrzeni publicznej. Tak, oczywiście ten wątek poszukiwania Zbigniewa i jego postać na pewno jest tutaj dominująca w filmie i taki był zamysł od początku. Celem tego filmu było właśnie zwrócenie świadomości z takiej ogólnej tej postaci, bo ona jest gdzieś tam zapomniana, niesłusznie moim zdaniem, i pomijana przez te osoby, o których właśnie mówisz, inne, do dzisiaj czynne i bardziej w mediach aktywne i widoczne, czyli na przykład Paweł Koniokonak czy Tymon Tymański. I tutaj chyba też jest główna taka oś konfliktu w tym filmie. Mi się wydaje, że to jest taki trochę film o micie Totartu i pierwsza część filmu, o której mogę powiedzieć więcej może ze względu na suspense, nie chcę zdradzać puenty filmu. Pierwsza część filmu dotyczy właśnie budowania tego mitu, tego, co właściwie zostało, takich często rzeczy lekkich, łatwych i przyjemnych. Może nie do końca zawsze przyjemnych, bo te czasy były ciężkie, ale jednak to, co chcemy pamiętać, nie? To, co nam łatwo zapamiętać. Trochę taka sensacja, trochę śmiechu, śmieszne akcje, walczymy z PRL-em, walczymy z burżuazją, czy teraz to w cudzysłowie mówię, taką w Polsce wtedy to burżuazją to była elita pewnie PZPR-u. To są takie wspominki, no właśnie, a potem ja ten mit tego Totartu, gdzie Paweł Koniokonak dostaje medal, między innymi za działalność taką anarchistyczną, razem z innymi przedstawicielami tego środowiska, ale on właśnie jako działacz Totartu. Potem ten mit rozwalam. To jest pytanie, co zostało z tych idei, ideałów totartowych, tej rewolucji metafizyczno-społecznej, z tych manifestów Zbigniewa Sajnuga, co z nich zostało w pamięci, ale też co bohaterowie filmu, czyli członkowie Totartu, przemycili do dzisiejszej rzeczywistości. Czy udało się coś przemycić? Czy udało się coś, może nie przemycali, może to jest naczelne hasło, może inkorporowali to w nowy system? No właśnie, pytanie, co przetrwało w ogóle? Ale nad tym będzie można zastanowić się już po obejrzeniu filmu Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu już w naszych kinach. a o dokumencie mówił Bartosz Paduch, jego reżyser. Kolejna propozycja tego tygodnia. Myślę, że na ten film wiele osób czekało bardzo, bardzo długo. Czy na pewno nie będzie zawiedziona po projekcji? To też pytanie, na które będzie można odpowiedzieć po obejrzeniu filmu Igrzyska Śmierci, Kosogłos, część pierwsza, a więcej o filmie Marcin Zwierzchowski z portalu hatak.pl. Dosyć obrazowe i brutalne kino wojenne, bo widzimy skutki wojny i to bardzo tragiczne. To też jest dosyć charakterystyczne dla tego cyklu, że im dalej, tym mroczniej. I może to być zaskoczenie dla osób, które oglądały zwłaszcza pierwszą część, która jednak była taka lekko młodzieżowa, oczywiście z dozą brutalności, bo to jednak Igrzyska Śmierci. Przede wszystkim w pierwszych dwóch częściach mieliśmy do czynienia z tym okrucieństwem jednak w tle. Na pierwszym miejscu była Katniss, był jej dylemat między dwoma mężczyznami, których kochała i to był jakiś taki główny temat, ona walczyła o miłość. Tutaj natomiast niech symbolem tej przemiany będzie to, że miłość jest wykorzystywana jako narzędzie tortur przeciw Katniss. To jest ogromna zmiana w dwóch pierwszych części. Role się po prostu zamieniły, całe to okrucieństwo, cała wojna wyszła na pierwszy plan, natomiast wątki miłosne stały się tłem i to na dodatek zostały przepoczwarzone przez wrogów głównej bohaterki, więc zmiana rzeczywiście jest naprawdę duża. Chyba wolałbym dostać jeden film zamiast dwóch, aczkolwiek pewnie fani albo z perspektywy, gdy już cały cykl się skończy, okaże się, no nie ma więcej i osoby będą bardziej zadowolone z tego, że dostały rzeczywiście więcej, no bo już nie będzie piątej, szóstej części, więc przedłużą sobie przygodę z tym światem, który im się spodobał. Mamy wyjściową historię młodzieżową, grupą jest młodzież, dziewczyny, bohaterka, tutaj odważna decyzja, żeby pokazać mroczną wizję dystopijnej przyszłości z dużym naciskiem na polityczną stronę, na stronę propagandową wojny. I to jest olbrzymi plus. Minus natomiast... dostajemy wstęp do drugiego filmu. Taka jest prawda niestety, trzeba będzie poczekać i mógł być to jeden film zamiast dwóch. Też uważam, że mógł być jeden film zamiast dwóch, a na zamknięcie całej tej filmowej serii Igrzysk Śmierci poczekamy jeszcze rok, bo za rok dopiero Kosogłos, część druga. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I jeszcze propozycje na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Nie wiem, czy na 15 uda się niektórym z Państwa zdążyć do kina, ale być może, jeśli nie, to nieco później. Trwa przegląd Food Film Fest i o dzisiejszych propozycjach, jak najbardziej kulinarnych, nie tylko filmowych, Marta Szwakop. Dzisiaj zapraszamy na trzy seanse. O 15:00 pojawi się film Kawior Czarne Złoto oraz drugi film Kobiety i Szampan. To są dwa filmy na temat bardzo luksusowych towarów kulinarnych, jak sama nazwa wskazuje. Kawior Czarne Złoto przybliża nam temat handlu, tak naprawdę tym niesamowitym dodatkiem kulinarnym. Możemy zobaczyć, jak w najdroższych restauracjach, na przykład w Dubaju, wybiera się dostawcę kawioru, jak wygląda degustacja, jak wygląda handel czymś niesamowicie drogim, jak na fakt, że jest to po prostu danie kulinarne. Czy przy okazji tego seansu publiczność również zostanie przywitana kawiorem i szampanem? Trzeba się przekonać i przyjść się przekonać. Jest taka szansa? Jest taka szansa oczywiście, bo taki jest zamysł festiwalu. Jeżeli chodzi o film Kobiety i Szampan, bardzo fajny film pokazujący, że produkcją szampana zajmuje się wiele kobiet, które odziedziczyły na przykład rodzinny biznes, czyli właśnie produkcję szampana. Bardzo silnych, zdecydowanych kobiet, które zajmują się czymś, powiedzmy, nietypowo kobiecym. Kolejne seanse, dzisiaj jeszcze dwa. Przypomnijmy, te odbywają się... Odbywają się w pięciu miastach, odbywają się jednocześnie w Poznaniu, w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie oraz w Gdańsku. Na 17 zapraszamy na film Kaiseki imieniu Koyamy. Jest to historia japońskiego, bardzo znanego kucharza, właśnie tytułowego Koyamy. Możemy poznać sekrety jego pracy. Jest to tak niesamowita postać, że nawet produkty, z których on korzysta, począwszy od noża, poprzez pałeczki, wszystkie te rzeczy są robione dla niego specjalnie na zamówienie. Natomiast w zwieńczeniu filmu zobaczymy też, jak przygotowuje takie typowe danie, a raczej obiad, czyli Kaiseki, ponieważ Kaiseki to jest nazwa na podanie zestawu japońskiego. I seans o 19:30 we wszystkich pięciu miastach. Tak. Na 19:30 zapraszamy na wyjątkowy film, po którym gwarantuję, że każdy będzie głodny. Jest to film o ludziach, którzy tak mocno interesują się dobrym jedzeniem, że są gotowi zapłacić każdą cenę, aby zjeść coś wyjątkowego. Podróżują po świecie za ogromne pieniądze, żeby właśnie spróbować wyjątkowych dań przygotowanych specjalnie dla nich u najbardziej uznanych kucharzy świata. Wiem, że jest nawet określenie na takie osoby. jak się nazywają ci koneserzy kuchni podróżujący po całym świecie? Foodies. Foodies i myślę, że każdy chciałby być taką osobą, przy czym przydaje się do tego ktoś, kto nam zostawi niezłą fortunę. Jeden z bohaterów na przykład dostaje pieniądze od rodziców na te podróże. Młody Japończyk jest też modelka, więc to są bardzo ciekawe postacie, które zamiast wydawać pieniądze na nowe samochody, wydają je na podróże kulinarne. I na jedzenie. Tak. Gdzie szukać dokładnych informacji o dzisiejszych seansach? Na stronie przeglądu Kuchnia Food Film Fest. Zapraszamy. No i myślę, że na ten ostatni seans lepiej nie iść z pustym żołądkiem. A poza tym z premier filmowych oczywiście Wolny Strzelec ze znakomitą kreacją Jake'a Gyllenhaala. Ten film absolutnie polecam wśród tych 13, które weszły w ostatni piątek na ekrany naszych kin. I być może o nim więcej już za tydzień w Trójkoło Filmowo po 14. Dziś mówię do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45.